السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Ugizangu wanafunzi, tukiwa tupo katika sehemu hii, lengo kubwa ni kupeana nasaha na kukumbushana yale ambayo atakotunufaisha maisha ya akhira huko tunakokwenda. Ni ipi nafasi ya rafiki katika maisha? Hii ndio unwani ambayo imeteuliwa na wasimamizi wa muhadhara huu ili tuweze kuifikisha kwa ndugu zetu. Katika jambo la msingi la kulifahamu na kulielewa, maisha haya ambayo tumeumbwa nayo, hawezi mtu akaishi mu'tazila wahidan biduni an yu'ashira ikhwana, akaishi peke yake amejitenga pasi na kuchanganyika na wenzake. Lazima mtu awe na suhba, awe na marafiki, awe na watu ambao anaambatana nao, analazimiana nao, imma katika maisha yake ya kawaida, au katika sehemu yake ya kutafuta chumo la halali, au katika sehemu ya masomo ambayo yuko nayo. Na kwa kuwa muhadhara huu tunaofanya katika chuo kikuu hapa, bila shaka ni sehemu ambayo watu mbalimbali wamekutana kutoka katika sehemu tofauti, na leo wakajenga usuhuba na ukaribu. Kuna wengine wameishi zamani pamoja, walikuwa nasoma primary pamoja au sekondari pamoja, wakaja kukutana tena katika sehemu hii, ikawa ni sababu ya kuwa karibu baada ya kuwa wako mbali. Au kuna wengine alipomuona tu mwenzake umbile lake vile yalivyo, akaona huyu naendana naye, akasuhubiana naye, akamweka karibu kuliko mwingine ambaye pengine wamekuja gari moja mpaka wakafika hapa. Katika jambo la msingi la kulifahamu, al-ulfa thamaratu husnul khulq, kuwa pamoja, kuambatana, kushikana ni tija ya tabia njema. Watafarruqu su'ul khulq, na pia watu kutengana, huyu akawa yuko mbali na huyu, na yule akawa hamtaki huyu kwa sababu ya tabia mbaya. Lianna husnul khulq yujibu tahabu wa tawafu, kwa sababu tabia njema inapelekea watu katika kule kupendana na kuafikiana. Huyu ana tabia nzuri, kwa hiyo fulani anapenda kuambatana naye kwa zile tabia zake. Na mtu akiwa na tabia mbaya, tabia chafu, yuthmiru tabahud wa tadabu, jambo hili linapelekea katika kuchukiana na kukatana, ikawa hawezi kukaa na huyu kwa sababu ya tabia yake, kwa sababu ya maneno yake au mdomo ambao yuko nao. Kwa ajili hii hapa haifichikani kwanza kwetu sisi fadhila zinazopatikana juu ya kujipamba na tabia njema. Na zimekuja hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kusimulia na kulitaja na kulihimiza jambo hilo. Bali Mtume akataja fadhila kubwa kwa Muislamu atakayekuwa amejipamba na hizo tabia katika hadithi ambayo ametaja al-Imam Tirmidhi wa Abu Daud. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min shay'in athqal fi mizanil mu'min yawm al-qiyama min khuluqi husn, hakuna kitu ambacho kitachokuwa kizito katika mizani ya mtu siku ya kiyama kuliko tabia njema. Kila mmoja siku ya hisab, katika sehemu ambayo itakuwa nafsi yake inatamani ifanikiwe na kupata uzito wa kufeli kwake ni katika mizani zinapopimwa a'mali, au anapopimwa mtu mwenyewe, au sijillati, yale matendo, yale madaftari ya matendo yake. Kwa hiyo katika kitu kitachokuwa na mizani nzito siku ya kiyama, khuluqun husun, tabia ambazo hasan, tabia ambazo ni nzuri. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyama, hakika mtu ambaye anapendeza zaidi kwangu mimi na atakayekuwa karibu mno kwangu mimi kikao siku ya kiyama, ahasinukum akhlaqa, ni wale wenye tabia nzuri zaidi kati yenu nyinyi. Wa inna abghadhakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawm al-qiyama, na mtu ambaye atakayekuwa anachukiza zaidi kwangu mimi na atakayekuwa mbali na mimi katika kile kikao nitachokaa siku ya kiyama, nani? Masawiukum akhlaqan, yule ambaye atakayekuwa na tabia mbaya zaidi kati yenu nyinyi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa, an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna, mambo mengi yenye kuwaingiza watu katika pepo, akasema taqwa Allah wa husnul khuluq, ni mtu kumcha Allah azza wa jalla na tabia njema, ni mtu kumcha Allah azza wa jalla na tabia njema. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa, bali ndiyo msingi wa mtu kusuhubiana na mwenzake kwa zile tabia, kwa ule mwenendo ambao anapita nao. Na ndio maana siku zote ukitaka kumjua mtu tabia zake, mwenendo wake, unatizama man yujalisu wa man yusahibu, nani anayekaa naye na nani ambaye anaambatana naye. Jambo la kusuhubiana na kupendana watu wakashikana ni katika moja ya sifa ya waumini, moja katika jambo tukufu ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja sab'atun yudhilluhum Allah, watu saba ambao Allah atafunika kwenye kivuli chake, fi dhillihi, kwenye kivuli chake, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Katika hawa akataja warajulani tahabba fillahi nijtama ala dhalika watafarraq alayhi, watu wawili ambao wamependana kwa ajili ya Allah wakashikamana au wakakutana wakawa pamoja na wakafarikiana juu yake. Kwa hiyo mtu akawa amejenga usahiba na ndugu yake, sio kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo, sio kwa sababu ya cheo alichokuwa nacho, au kwa sababu ya kuindana katika mambo yao ya kidunia, bali akampenda kwa ajili ya Allah. Hawa moja katika tija watakayoyapata akhira ni kupata kivuli cha Allah, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Kadhalika miongoni mwa faida za watu kupendana kwa ajili ya Allah, ambako huko kupendana ndio kunawafanya watu washikane, ikawa huyu ndo rafiki yake na yule ndo shoge yake na yule ndo mwenzake na yule ndo mwandani wake, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi al-Qudusi, Allah anasema haqqat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamestahiki mapenzi yangu kwa wale wenye kupendana kwa ajili yangu, wa haqqat mahabbati lilmutabadhilin, na yamestahiki mapenzi yangu kwa wale ambao wenye kupeana, ikawa unacho kidogo nampa mwenzako na yeye akawa anacho anakupa wewe, ikawa wanapendana kwa ajili ya Allah azza wa jalla. وحقت محبتي للمتزاورين فيا بيا كستحكي ما بينزيانغو ووالي أمباو وين كتنبليانا نكزوريانا وجيلي يانغو ميمي imekuja katika hadithi wanasifiwa watu hawa. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kijana wa kiume kadhalika msichana, fahamu ya kwamba mayuhibbu fillah yabghadhu fillah, yoyote atakayempenda mtu kwa ajili ya Allah, ukiwa unampenda fulani kwa ajili ya Mola wako, pia utamchukia mtu huyu kwa ajili ya Allah. Si umempenda kwa ajili ya Allah, kadhalika utamchukia kwa ajili ya Allah. Kwa maana ikiwa umempenda fulani kwa sababu ya kuwa kwake ni mtiifu, kwa sababu ya kuwa kwake ni mwema, mathalan ni mtu mwenye kujiheshimu, mwenye adabu zake, mwenye kutekeleza ibada ya sala, mwenye kuishi na watu kwa uzuri, ukampenda kwa hayo, kadhalika akifanya kinyume na hayo utamchukia. Limadha? Lianna man ahabba li sababi, kwa sababu mtu mwenye kumpenda mtu kwa sababu, abghadha li wujudihi dhiddihi, pia atachukia li wujudi dhiddihi, kwa kuwepo kinyume chake. Umempenda kwa sababu ya kitu hichi, akiwa hayuko nacho kitu hicho utamchukia kadhalika, vile vile utamchukia mtu huyo. Ndugu zangu, dunia hii ambayo tuko nayo, kadri mtu atavyoweza kuishi katika dunia, hawezi kuishi peke yake, na lazima mtu aambatane na watu, awe nao, ashikane nao, na hawa watu ndio ambao watakaotoa sura ya kile ambacho alichokuwa nacho na akhlaqi alizozibeba na mfano hayo. Katika hadithi mashuhuri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi ya Abi Musa radhiyallahu anhu, anasema mathalu jalisi salih wasaw kahamil almiski wa nafikh alki, mfano wa rafiki mwema na rafiki mbaya ni kama mtu aliyobeba miski na yule ambaye muhunzi anayepuliza katika vyuma kule, anayetengeza vyuma. Fahamidul miski, mtu ambaye amebeba miski anatembeza manukato, huyu imma an yukdhia wa imma an tabta'a minhu, imma atakupa kama ni zawadi, imma utanunua kwake, wa imma an tajida minhu rihan tayyiban, imma utapata kwake harufu iliyokuwa nzuri. Kadhalika wanafikh alkir, na mtu ambaye mwenye kazi ngumu ngumu, kazi nzito, ikiwa ndo rafiki yako, imma an yuhrika thiyabaka, ima huyu atayunguza nguo yako, wa imma an tajida rihan karihan, au ima utapata kwake yeye harufu ambayo ilikuwa ni mbaya. Huu ni mfano ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameupiga juu ya watu hawa wawili, mtu ambaye atakuwa ameshikamana na rafiki mwema na mtu ambaye atakayekuwa ameshikamana na rafiki mbaya. Rafiki mzuri ukikaa naye atakuongoza katika kheri, utaipenda kheri aliyokuwa nayo, kadhalika utajifunza kwake mambo mengi. Na rafiki mbaya ima kuvute katika uchafu au uzoee ule ubaya ambao uko nao. Tazama kwa mfano, umeambatana na watu wa kheri, watu wema, mfano katika safari au mpo katika kikao, huwezi kufanya uovu mbele yao, wala huwezi kuzungumza machafu mbele yao. Utasema sasa hivi bwana kuna maustazi hapa, unajizuia kwa sababu ya wale ambao ulioambatana nao. Na moja katika mambo ya kheri unayoyapata ni kupata baraka na kheri ambazo zinasababishwa na yale mazuri ambayo wanayafanya. Hata ukienda chafi utaombewa dua, hata limekusibu jambo zito pia watakushauri katika kheri, watakushauri wema, watakushauri mambo mazuri. Lakini tizama marafiki wabaya, wewe mfano ni mwema alafu umekaa na watu wabaya, hata ikifika muda wa sala unawaza namna ya kuinuka katika ile sehemu, niondokaje hapa, nifanyeje hapa. Watu wakianza kumsema mtu, huwezi kuinuka ukaondoka katika ile sehemu. Kadhalika likikufika jambo lenye kuhitaji upewe subra, huwezi kuwa yani kupata manufaa kutoka kwa wao. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuongoza namna ya kumchagua mtu mwema kuambatana naye. Na hapa tutazitaja baadhi ya sifa ambazo kwazo satakhtaru suhbata, utachagua sahiba, yani ili useme huu ni rafiki yangu, huyu ni shoga yangu, huyu ndo mwenzangu hapa chuoni au nje au sehemu nyingine katika kazi. Uchunge haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyazingatia au Uislamu umeyataka mtu kuwa nayo, ili aweze kukusaidia katika njia iliyokuwa ya kheri. Kwa nini? Kwa sababu pamesimuliwa kutoka kwa Mtume, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi sanahu al-Albani, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Siku zote mtu yupo katika dini ya rafiki yake, ya kipenzi chake. Almar'u ala dini khalilihi, siku zote mtu yupo katika dini ya kipenzi chake, rafiki yake. Ukitaka kumjua fulani usiulizie tabia zake, wewe tizama tu anaambatana na nani, anasuhubiana na nani, anakaa na nani. Kwa hiyo almar'u ala dini khalilihi, mtu yuko katika dini ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, basi na atazame mmoja wenu nani ambaye anasuhubiana naye. Ukimwona mtu wenzake, wandani wake, watu wake wa karibu ni watu wa ovu, watu wa shari, watu wenye shirki, watu wenye bid'a, watu ambao ni watoto wa mjini, maovu ndo sehemu yao ya maisha, watoto walokubuhu kwa wazee wao, fahamu na huyo mtu upo katika mlengo huo huo. Na ukimwona mtu anasuhubiana na watu wa kheri, watu wema, fahamu huyo hata kama si mfano wao, kule kuwa nao basi unampa manufaa mtu huyo. Na haya ndo ambayo Allah Azza wa Jalla alomuhimiza mtume wake na kutusisitiza sisi ndani ya Qur'an. Allah anasema wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi, isubirishe nafsi yako pamoja na wale ambao wenye kumomba Mola wao asubuhi na jioni. Yuriduna wajhahu, ikiwa wanakusudia uso wa Allah kuona katika maisha ya akhira. Wala ta'du aynaka anhum, na wala macho yako yasiondoke kwa wao. Kwa hiyo ikiwa unakusudia kumpata rafiki mwema, rafiki mzuri, rafiki wa kheri, basi zingatia haya ambayo Allah amemuongoza kwayo mtume wake, yeye ya kuwatafuta watu ambao watakaokuwa wanamuomba Mola wao asubuhi na jioni. Kwa maana hiyo, rafiki ni yule ambaye atakayekusaidia katika kumtii Allah Azza wa Jalla. Huyo ndio rafiki mwema. Atakuhimiza muda wa sala umefika huo vipi, atakuhimiza hii stara Allah ameiwajibisha juu yetu wanawake, atakuhimiza namna kuwafanyia ihsani na wema wazazi wako, atakuhimiza katika mambo yote ya kheri ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Huyo ndio rafiki mwema. Ama ukimtafuta rafiki kwa sababu ana gari, akija mtapata lifti ya kuwa naye. Ama ukimtafuta rafiki kwa sababu unamwona yule ni mtoto wa mjini, kakaa kishankupe shankupe tu, yule atanifundisha mambo mie ya kimjini, kwenda kununua baibui na Salma Fashion, kujua staili mpya, kujua mambo mapya, huyo atakuongoza katika shara. Na wewe mtoto wa kishamba, baadaye utaingia katika matatizo wewe mwenzako kisha kubuhu katika mambo hayo. Kadhalika ukimtafuta rafiki muovu ambaye haipo katika dini, atakucheka, atakuchekea, warabu anasema yadhahaku alaika, atakufanyia mambo ambayo wewe unaingia katika madhara yale unafaika nayo, anakufanya wewe kama ni mtego wa mambo yake. Hivi ndivyo dunia ilivyo. Kwa hiyo mtu atakayeambatana na mtu mwema, kama tulivyohitaja hadithi ya Mtume, mathalul jalisi salih, mfano wa rafiki mwema, wal jalisi sau, na yule rafiki mbaya, kamathali hamilil miski, ni mfano wa muuza manukato. Kwa maana ima atakupa, ima utapata kwake harufu nzuri, au utaathirika na utanunua kwake. Na hivi ndivyo anavyokuwa rafiki mwema. Fulani ameanza kusali kwa sababu alikuwa anaambatana na watu fulani. Fulani ametoka katika mji huu akaenda sehemu nyingine, akakutana na mtu fulani, ndio alombadilisha utaratibu wa maisha yake mpaka akawa katika hali fulani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah anamwamrisha aambatane na aisubirishe nafsi yake na wale watu ambao ni watu wakheri, watu wa dini, watu ambao wanamuogopa Mola wao, watu ambao wanamuogopa Mola wao, watakaokuwa wanamhimiza katika mambo ya kheri. Na tazama ubaya wa rafiki mbaya, Allah anapotaja ndani ya Qur'an anasema wa yawma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, na siku atapongata dhalim juu ya kidole chake au mkono wake, yaqulu ya laitani, atasema laiti yangu, ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, bora ningeifuata njia pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, ya wailata laitani, ole wangu mimi, laiti lam attakhidh fulanan khalila, nisingemfanya fulani kwa ndo rafiki yangu. Duniani alikuwa shoga yake fulani ambaye ni muovu, ni mtu wa wanaume, ni mtu wa mambo ya kaumu Luti, ni mtu wa mambo ya ufuska, ni mtu mwenye kila uchafu na kila bala, lakini yeye ndio alikuwa akisuhubiana naye. Au alikuwa ni mtu wa madini, kuwadhulumu watu, kuwaonea watu, kuwaibia watu, akawa ndio mwenzake. Au alikuwa ni mtu wa kumshajihisha katika uovu. Kuna watu walikuwa ni watu wa kheri, watu wa wema. Ndugu zangu, katika sehemu ambayo kuna mabalaa makubwa ni hivi vyuo vikuu. Hivi vyuo vikuu ndani yake kuna mitihani mingi sana, kwa sababu watu wanakuwa kwa huru hapa. Halafu ilikuwa mtu kabla ya hapo form 5 form 6 pengine bado anaomba pesa kwao. Mama nipe pesa niende shule, au nipe pesa niende chuo. Lakini chuo kikuu kuna mapesa yanaingizwa mabomu yale. Kwa hiyo kila mmoja ana uhuru, na mwingine ni mshamba aje kupata zile pesa. Ana uhuru wa kufanya, kunua kitakacho, kumfata mtakaye, kuishi takavyo. Mtu yuko huru, na pengine akutane na wazee wake mwezi, miezi, bali mwaka. Sababu kuna watu wanatoka sehemu za mbali. Eh? Hivi ni vyuo vikuu vya hapa, lakini katika baadhi ya maeneo unakutana na watu wa shari, unakutana na watu wa ovu kabisa, unakutana na watu ambao walokubuhu katika uovu. Sasa ni sehemu ya kuwa makini, nani ambaye unayabatana naye. Wewe unaitaka pepo ya Mola wako, suhubiana na watu ambao wenye mwelekeo wa huko. Unaitaka akhira ili ufanikiwe katika maisha ya akhira, suhubiana na watu ambao wenye sura na muonekano wa nje katika kule kuitaka kwako akhira, uambatane nao. Lakini wewe unaitaka dunia, unaitaka akhira, au unasema mimi nitaka nijielekeze kwa Mola wangu, lakini upite katika njia zake, tarjun najata walam tasluk masalikaha, unataka kufanikiwa wala upite njia zake, inna safinata la tajri ala al-yabas, jahazi haipiti nchi kavu. Kwa hiyo hii ni sehemu ya hatari. Sasa moja katika mambo ambayo mja siku ya kiyama atakuja kulia pale ambapo atapojuta, hukumu yake akawa ni mtu wa motoni. Na katika watu ambao motoni wako wengi ni wanawake, inna akthara ahli an-nar an-nisa, kama aliwaambia wanawake, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara hatab jahannam au akthara ahli an-nar, toeni sadaka, mimi nimekuoneni nyinyi mko wengi katika moto wa jahannam, ittala'tu fi an-nar faraitu akthara ahliha an-nisa, nimetazama motoni nikawakuta wengi katika watu wake ni wanawake. Na moja katika sababu hiyo ni kule kusuhubiana na watu wa shari. Wewe mwanamke wa dini, mwanamke udolelewa katika mazingira ya dini, kwa hiyo unaambatana fulani bazazi muovu, mtoto wa mjini, ana mambo. Kuna wanawake wengine wakonda madisko, ukimwona mchana akavaa mtandio wake mzuri, lakini madisko yote anayajua, madeout yote anayafahamu, watu wanapokwenda katika viwanja kujirusha yuko navyo. Kuna watu wanawapenda watu wa shari, watu wa ovu, anatizama maisha ya kina fulani katika wasanii mastaa vile wanavyoishi, na mtu anapenda yale maisha, na mwenyewe anaona fahari kuwa kama vile, hata mwenyewe akiwa mwenyewe basi anajifakharisha au kujiita majina watu kama wale. Sasa wewe mtu wa dini, haya mambo yanakuhusu nini? Na hawa ni watu wa motoni, watu wa shari, kwa hiyo unajifananisha nao. Sasa siku ya kiyama mtu atajuta, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ole wangu mimi nisingemfanya fulani kuwa ni kipenzi, laqad adhallani ani dhikri ba'da idja'ani, amenipoteza kuwacha ukumbusho baada ya kunijia, wa kana shaytanu lil insani khadula, shaytani huwa ni mwenye kumwacha mtu mkono katika njia ambayo hana wa kumhami mtu huyo. Hii yote kwa sababu mtu aliambatana na fulani aliyomuongoza katika njia ya shari. Ya laitani lam attakit fulana khayran, nisingekaa naye, nisingesuhubiana naye, nisingeambatana naye, nisingekuwa katika mwenendo ambao yuko nao. Kwa hiyo hakuna shaka ya kwamba mtu huwa anaathirika na yule ambaye anasuhubiana naye. Bila shaka hakuna jambo linalopingika kwamba siku zote mtu hufuata mwenendo na hufuata njia za wale ambao yuko pamoja nao. Tazameni katika faida ya kusuhubiana na watu wema. Sasa tunafahamu nafasi ya mbwa katika Uislamu. Mbwa akiramba tu katika chombo kinayoshwa mara ngapi? Mara saba, si ndio? Ulahunna bitura au ukhrahunna, moja katika hizo kwa mchanga. Lakini Allah azza wa jalla alipowataja wale fitiyatun amanu birabbihim wazidnahum huda, alimtaja na mbwa ambaye alikuwa ameambatana nao kwa sababu tu ya kuwa amekaa na watu wema, utaji wake mbwa ule mpaka siku ya kiyama kwa wepo kwa kule kusuhubiana kwake na watu wema. Kwa hiyo ni jambo la msingi mtu kutazama man tukhalilu, nani ambaye unamfanya mwandani wako, nani ambaye unayekuwa rafiki yako. I'lam annahu la yasluhu lisuhbat kulli ahad, fahamu ya kwamba haifai kusuhubiana na kila mtu. Wala budda an yatamayyaza almashub bi sifati wa khisali yarghab bi sababiha fi suhbati, na lazima mtu apambanue kwa yule ambaye anataka kusuhubiana naye kuweko na sifa na mambo ambayo kwayo itakuwa ni mapenzi yeye kusuhubiana naye mtu huyo. Na pia panashurutishwa ili asuhubiane na mtu kuwe kuna mambo ya faida yenye kupatikana katika suhuba hiyo. Ima unafaidika naye kidunia, muda mwingine antifai bil mali wal jahi, au mtu ananufaika na yule ambaye anapatana naye kwa sababu ya istiinas bil mushahada wal muhawara. Kuna mtu mwingine anapenda tu kuwa na mtu fulani, kuwa naye karibu, anajiliwaza katika hilo, na haya sio malengo ambayo tunayokusudia, kwa sababu kuna sahib manfaa, kuna mtu ambaye yuko naye kwa sababu ya manfaa. Sasa najua wewe una gari na unakuja chuo mnatoka mbali, hata kuheshimu siku zote, hata ukienda chafa anaweza kukuambia asante bwana kwa sababu uko naye anasubiana na wewe. Na kuna mwingine anakupenda kwa sababu uko na cheo, yuko mpambe wako. Sisi tunaona watu hao katika dunia, mtu alikuwa na cheo, kuna mapambe wake, wale watu wake wa karibu, lakini cheo kikimwanguka tu watu wamefanyaje? Ashaondoka bana. Wa nini si? Wasi alikuwa anamtaka yeye. Watu wanadhani kuna wengine kwa sababu una mali. Kuna watu wakienda cafeteria katika sehemu kama hizo, ameabatana na mtu atampiga ofa tu. Kwa hiyo anajua huu muda kukaribia kula sasa hivi. Anaabatana, wewe ndio rafiki yangu bwana, utaenda huko. Mfukoni hamna kitu. Anajua kule mimi nitapata ofa. Na yeye wala hajali kwamba ihsani wema. Yeye ni sahibu manfa, anaishi na wewe kwa sababu ya nini? Ya manfaa. Sisi hatuzungumzi katika upande wa hayo. Sisi tunazungumza kusuhubiana na mtu katika upande wa dini. Haya mengine yatakuja kama dini ipo. Hata mke ukioa unaoa kwa sababu kubwa ya dini, kwa sababu uzuri unafanyaje? Unapotea. Anaweza kupata ajali akawa mbaya kuliko kichogo chake. Ikawa ndio hivyo. Kadhalika mali inafanyaje? Inapungua. Lakini dini ya mtu midamu yupo katika dunia hii, dini yake inazidi siku zote, na akiacha basi na wewe unakuwa naye mbali. Kwa hiyo tunazungumzia hapa manfaa ya kidini, manake mtu unaweza kunufaika naye kama ni sahiba kwa ilmu aliyokuwa nayo na amali. Unajua huyu atansaidia katika sehemu ya dini yangu, sala zangu, tahara zangu, tauhidi yangu, kumjua Mola wangu, kadhalika al-amal, pia kuyafanya matendo. Kwa maana hiyo unajua mimi nikisuhubiana na fulani ni ukti, au nikisuhubiana na fulani ni ustadh, au ni mtu wa dini, hatoniudhi, hatoniambia maneno machafu, hatosema watu mbele yangu, hatoniambia maneno mabaya, hata kama nikifikwa na tatizo ataniliwaza. Kadhalika hataweza kunipotezea wakati wangu, sababu kuna baadhi ya watu ukiwa uko pamoja nao anakupotezea muda, atakuonesha vitu ambavyo havina faida, au michezo, au kukuelekeza katika mambo ambayo hayana khairi yoyote kwako wewe. Unufaiki katika dunia yako wala akhera yako, bali zaidi ni kupoteza umri wako na muda wako. Atakuelekeza katika mipira, au mwanamke atakuelekeza katika siri za michezo fulani na mfano wa hayo. Sasa rafiki yako, sahiba wako awe na sifa hizi hapa zifuatazo. Sifa ya mwanzo, abebe mambo matano: ayakuna aqilan husnu alkhulqi ghayru fasiqi wala mubtadi'i wala harisin ala dunya. Beba mambo matano hayo. Awe ni mtu mwenye akili, halafu awe na tabia nzuri, asiwe ni mtu muovu, asiwe mzushi, wala asiwe ni mtu mwenye pupa ya dunia, asiwe ni mtu mwenye pupa ya kidunia.